إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ثم أورثنا الكتاب پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا کون وارث نمبر ایک اس سے کیا مراد ہے اہل عرب اور ان میں سے خاص طور پر وہ لوگ جو اس کام کے لیے چنے گئے اللہ کے اس دین کی حفاظت کے لیے اس آخری کتاب کی امانت کو سنبھالنے کے لیے اسے دنیا تک پہنچانے کے لیے اور نمبر دو اس سے مراد کون ہے جن کو بھی کتاب کی نعمت مل گئی پیغمبر درہم و دینار نہیں چھوڑتے ان کا ورثہ علم ہوتا ہے تو ان کی امت میں سے جو بھی اس ورثے کو حاصل کر لے کتاب پڑھنے پڑھانے والے لوگ اس سے مراد ہیں پھر ان کا طرز عمل تین اقسام پر مبنی ہے نمبر ایک فمنہم ظالم لنفسہ ان میں سے بعض اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں یہ کون ہے جنہوں نے پڑھ کر بھلا دیا اور جنہوں نے پڑھ کر حق ادا نہ کیا اس کی قدردانی نہ کی شکر گزاری نہ کی اس کو تھام کے نہیں رکھا اللہ نے تو ان کو سنبھالا سب کچھ دیا لیکن انہوں نے خود سے کوئی کوشش نہ کی اس کو سیکھنے سکھانے اس کی خدمت کرنے اسے آگے پہنچانے اور پھیلانے تک اب دیکھیں کہ اس کتاب کی خیر اور فضل اور برکت سے فائدہ نہ اٹھانا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزل اللہ الیک مبارک کتاب ہے مبارک لفظ کے ہم کتنے طلبگار ہوتے ہیں لیکن ساری مبارکیں ہماری کب ہوتی ہیں جب کوئی دنیا کی نعمت ہمیں ملتی کوئی بچہ پیدا ہو کوئی شادی ہو کوئی امتحان میں کامیاب ہو جائے سب مبارکیں دیتے ہیں مبارک لیکن اس کتاب کے ساتھ تعلق کا جڑ جانا اس کو اٹھا لینا ہی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ اللہ کی رحمت و برکت اس انسان کی طرف رخ کر لیتی ہے جس کو یہ توفیق حاصل ہو جائے اور جو یہ برکت اور نعمت اور رحمت چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف متوجہ ہو جائے اور دلچسپیاں اختیار کر لے اور اس کو بھول جائے گویا کہ کبھی پڑھا ہی نہیں تھا ایسا شخص کسی پہ نہیں اپنے ہی آپ پہ ظلم کرنے والا ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ کون ہوتے ہیں؟ بیچ کی راہ چلنے والے. جب حالات موافق ہوئے, جب موڈ اچھا ہوا تو پڑھ لیا کچھ, اس کی خدمت کر لی, اور جب ذرا بھی کوئی غیر موافق حالات ملے, ذرا مشکل سے کام کرنا پڑا, چھوڑ دیا. یعنی عمل کی جو مطلوبہ رفتار تھی وہ نہیں اختیار کی, ڈھیلی ڈھالی چال سے چلے, بیچ کی راہ رہے. اس کے لیے کوئی مخالفت برداشت نہیں کی, کسی کی کوئی بات نہیں سننا گوارا کی. نعمت ملی لیکن جب دنیا کا خوف آیا تو چھوڑ دیا, پیچھے کر دیا. یعنی ہر حال میں نہیں تھام کے رکھا, کبھی لیا کبھی نہیں لیا, کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا, ہر حال میں نہیں کیا. سیکھنے کی حد تک تو سیکھ لیا لیکن اس سے زیادہ آگے پہنچانے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی, اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ نہیں رکھا بلکہ آرڈنری لیول پہ رکھا. جب آپ یہ چاہیں کہ آپ کی دنیا کے امور میں روٹین میں کوئی خلل نہ آئے اور پھر ہم ساتھ اس کتاب کی بھی خدمت کر لیں تو یہ نہیں ہوا کرتا. اس کتاب کی خدمت کے لیے دنیا تو قربان کرنی ہی پڑتی ہے کسی نہ کسی لیول پہ. ایک رویہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی مشکل وقت پڑا تو پھر یاد آیا کہ اوہ اس کا حق ادا نہیں کیا, چلو اس کو پڑھ کے برکتیں سمیٹ لیں, جب برکتیں آنے لگی پھر بند کر کے رکھ دیا. یہ صرف دنیا کے فائدے ہی کے لیے اس کو اٹھایا, زندگی کو اس کے مطابق نہیں ڈھالا بلکہ اس کو مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی, من مانے مطلب نکالے جو خود کو سوٹ کیے, جس سے اپنی خواہشات یا روٹین میں کوئی فرق نہ لانا پڑا. اگر اس سابق کے لفظ کو دوبارہ دیکھ لیں تھوڑا سا, دوڑنے والے کے ساتھ اس کو ریزمبل کریں. دوڑنے والا کیسے دوڑتا ہے اور کب آگے نکلتا ہے دوڑ میں, کبھی آبزرو کیا آپ نے؟ اسکول میں ریسنگ میں کافی زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی, تو اس کے اندر جب بھی ہم لوگ لاسٹ راؤنڈ میں پہنچتے تھے تو آئی ریمبر کہ مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ میں حجاب کہاں جا رہے ہیں, میری آرمس کدھر ہیں, میری لیگس کدھر ہیں, میری حالت کیا رہی ہے. تو صرف یہ ہوتا ہے کہ بس جلدی سے جلدی ہے, آئی جسٹ وانٹ ٹو پل تھرو دا اسپیس, مطلب کہ فوراً اسٹیپس اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, آئی جسٹ وانٹ ٹو لائک پل تھرو دا اسپیس اینڈ جسٹ ریچ مائی ڈیسٹینیشن. مطلب کہ اتنی فل ایفرٹ ہوتی ہے اس کے اندر, اپنی آرمس کی اتنی اسٹرگل ہوتی ہے, لیگس کی, وتھ یور ہیڈ, وتھ یور بریدنگ, آپ کی فل جو فورس ہوتی ہے وتھ یور باڈی اینڈ یور سول, یور اسپرٹ, ایوری تھنگ از انوالوڈ ان دیٹ جسٹ ٹو ریچ ٹو دیٹ ڈیسٹینیشن. میں نے پرسوں رات کو ٹی وی پہ لاہور سٹی میراتھن دکھا رہے تھے, کافی لمبی ریس ہوتی ہے, مجھے ابھی آپ جب بتائیں تو بالکل وہ یاد آ رہی تھی. اس میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے بہت جوش سے شروع کیا, آگے جا کے وہ ٹس ہو گئے بیٹھ گئے, کچھ تھے جو تھوڑا اور آگے چلے, اور کچھ تھے جن کو سب میڈیا پروجیکٹ کر رہا تھا, یعنی ٹی وی والے اور وین بھی ان کے ساتھ چل رہی اور سب. اور آؤٹ آف دا بلوز اینڈ کے قریب پہنچ کے ایک صاحب نکلے, بالکل اپنی مڈل لائن سے چلے آ رہے تھے, نہ انہیں دنیا کی پروجیکشن کی فکر تھی, نہ انہیں کوئی کیمرہ کوریج کر رہا تھا, اینڈ ایٹ دا اینڈ ہی ون دا ریس. مطلب وہ ایک مڈل لائن اختیار کری. اب آپ اگر ہم اس سے کمپیئر کریں تو وہ آدمی اپنے جو سکون سکون سے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرے جاتا ہے, نہ اسے دنیا کی طلب ہوتی ہے, نہ اسے پروجیکشن کی فکر ہوتی ہے, جو وہ کر رہا ہے وہ جسٹ بٹوین اس کے اور اس کے اللہ کے بیچ میں ہوتا ہے, اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی, اور ایٹ دا اینڈ وہی کامیاب ہوتا ہے. اس دور میں ہمیشگی لانے کے لیے اعتدال بھی ضروری ہے, یعنی آگے بڑھنے کے لیے اعتدال بھی ضروری ہے. ابتدائے عمل میں خود کو ایسا نہ تھکائیں کہ آخر میں پہنچ کر نڈھال ہو کے گر جائیں, کیونکہ ابتدا میں انسان کو اتنی پریکٹس نہیں ہوتی, قدم جمع جمع کے, اور یعنی اپنی باڈی کو بھی ٹون کرتے نا آپ, آہستہ آہستہ چلتے ہیں, چلتے چلتے چلتے, لیکن چلنا نہیں چھوڑتے, اور اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ کوئی آپ کی طرف متوجہ ہے یا نہیں, آپ کو کوئی اہمیت دے رہا ہے یا نہیں, اور پھر آپ بالآخر اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اب تین طریقے میرے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ شروع میں اتنا تیزی سے دوڑیں کہ تھوڑی دیر میں تھک جائیں اور وہیں پر بیٹھ جائیں, ایک تو یہ انداز ہے. بعض لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ایک دم بہت سے کام شروع کر لیتے ہیں, خوب جوش خروش سے, یہ بھی کر لیا, وہ بھی وہ بھی وہ بھی, پھر اس بغیر ہوش کے جوش میں وہ گھر والوں کو بھی مخالف کر لیتے ہیں, وہ اپنی صحت کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں, اپنے اوقات کا بھی حق ادا نہیں کرتے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لمبے عرصے تک نہیں چل سکتے. کچھ لوگ مقابلے میں جب حصہ لیتے ہیں اس سے پہلے تیاری نہیں کرتے, وہ اسی دن ہی دوڑنا شروع کرتے ہیں, نہیں, جب تیاری کا جو وقت ہے, ایکسرسائزز کا جو وقت ہے, پریپریشن کا جو وقت ہے, اس کو پریپریشن کے لیے استعمال نہیں کرتے. تو کہتے ہیں ہاں جس وقت آئے گا وقت پہ دیکھی جائے گی, وہ دوڑ کے پہنچ جائیں گے, تو وہ لوگ بھی نہیں کامیاب ہوتے. ہاں وہ لوگ جو دوڑنے سے پہلے پریپریشن بھی کرتے ہیں, پھر اعتدال کے ساتھ دوڑتے ہیں اور مستقل طور پر دوڑتے ہیں, کیونکہ اس دوڑ میں پھر تھوڑی سی بریک جو ہے وہ انسان کو بہت پیچھے کر دیتی. تو یہ ایک ایسا کام ہے جس میں بریک نہیں آنی چاہیے, کیونکہ وہ جو بریک کا وقت ہوتا ہے نا, وہ جسے آتا ہے کہ فارسی کا وہ شعر ہے نا کہ میں ایک لمحے کے لیے غافل ہوا اور لیلا کا محمل جو تھا وہ کہیں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. وہ مجنون کی کہانی ہے نا کہ مجنون لیلا کو فالو کر رہا تھا, تو اس کا قافلہ جا رہا تھا اور وہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا, تو اس کا مقصود یا اس کا جو ایم تھا وہ لیلا تھی. اب چلتے چلتے وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگا, تو ایک لمحے کے لیے ہی اس نے آنکھیں بند کی تھی اپنی آنکھوں کو ریسٹ دینے کے لیے. تو اتنی دیر میں جب اس نے دوبارہ دیکھا تو وہ محمل کہیں کھو گیا, پتہ نہیں وہ دائیں گیا یا بائیں گیا یا کہیں آگے چلا گیا, اور اس کا ٹارگیٹ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. تو اس راستے میں جو سابقم بالخیرات ہوتے ہیں وہ لمحے بھر کے لیے بھی اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتے. سب سے زیادہ ان کی زندگی سے غفلت نکل جاتی, ایک سچی کمٹمنٹ ہوتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جیسے نمازوں کے اوقات ہیں, ہفتے میں 7 دن ہیں نمازیں, بلکہ 7ویں دن تو ایک اور بڑی نماز ہے, جمعے کی نماز, کوئی چھٹی نہیں ہے اس میں. تو دین کا کام بھی ہم سے اسی قسم کی کوشش کا تقاضا کرتا ہے. ہم اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کہیں کہ ہاں بہت دن کام کر لیا اب ہم بریک کر لیں. ٹھیک ہے کمی بیشی تو ہو سکتی ہے, زیادہ یا کم تو ہو سکتا ہے, یا کام کی شکل یا نوعیت تو بدل سکتی ہے, لیکن اس میں یکسر غافل ہونے کی بات نہیں ہوتی, کیونکہ یکسر غفلت سے انسان بہت کچھ کھو دیتا ہے. سابقم بالخیرات کی جو پکچر سامنے آتی ہے وہ ہائیلی الرٹ شخص کی آتی ہے, کہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑے اپرچونٹی کو جانے نہیں دیتا, اپنے پورے سینسز استعمال کر کے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنے اٹموسٹ ایفرٹ لگا دیتا ہے. آج کل ہم مسلمانوں کی 3 اقسام ہیں, 3 کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 ظالم لنفس ہی, جو اپنے آپ کو لبرلسٹ اور ماڈرنسٹ کہتے ہیں, مقتصد ماڈریٹس ہیں, اور سابقم بالخیرات ایکسٹریمسٹ اور فنڈامنٹلسٹ ہیں. ویسے اگر غور کیا جائے تو یہ تینوں چیزیں کتنی استعمال ہوتی ہیں ہماری عام گفتگو میں بھی. ماڈریٹ ہونا چاہیے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اگر ہم آج نہیں بدلتے, خود کو نہیں بدلتے, تو کل قیامت کے دن کوئی بھی بہانہ کام نہ آئے گا. اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اتنے سالوں کی زندگی, ان سالوں میں اتنے مہینے, ان مہینوں میں اتنے ہفتے, ان ہفتوں میں اتنے ڈھیر سارے دن, کیا واقعی بات سمجھ نہ آئی تھی کہ عمل نہ بدلا؟ اور اگر اتنی لمبی زندگی میں نہیں بدلے تو عذاب کو سامنے دیکھ کر بدلنے کی باتیں بھی سراسر جھوٹی ہیں.